नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नितिनामिने जय प्रभुपाद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशोतारिणे किब जयो जयो गोरा चांदेर आरती को शोभा जहानो भी तट बने